wszystkich po kolei, od dziecka zaczynając, mówi ksiądz Mirosław Tykwer, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu i samorządowcy z całej Polski przyjadą do Łowicza na Dzień Sołtysa. Mija dokładnie 5 lat od aneksji Krymu. Ambasador w Izraelu zwraca uwagę na ciepłe relacje tego kraju z Rosją. Wczoraj czwarci, dziś w czwórkę wystąpią Polacy na Mamuciej Skoczni w Wikersund. Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu. Wydarzenie ma integrować środowiska wsi i małych miast. Spotkanie rozpocznie się w południe. Ogólnopolski Dzień Sołtysa rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa diecezji łowickiej Andrzeja Dziuby. W imprezie może wziąć udział nawet około 800 osób z całej Polski. Do Łowicza przyjedzie premier Mateusz Morawiecki. Swój udział zapowiedzieli także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz wszyscy wojewodowie. W programie spotkania zaplanowano wystąpienia gości, a także występ kapeli ludowej pod kierunkiem Jana Dudkiewicza i koncert Blichowiaków. Na uczestników Dnia Sołtysa czekać będzie wiele atrakcji. Swoje stoiska wystawią lokalne firmy i koła gospodyń wiejskich. Nie zabraknie regionalnych przysmaków. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. 5 lat temu Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości i suwerenności Krymu. Na tej podstawie półwysep zabrano Ukrainie i przyłączono do Rosji. Potępił to niemal cały świat. Wcześniej Polska i inne kraje Unii oraz Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję sankcje. Na zaanektowanym Krymie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Na początku marca 2014 roku rosyjscy żołnierze w mundurach bez oznakowań zajęli na Krymie strategiczne obiekty ukraińskie. Jednostki rosyjskiego specnazu wspierały i ochraniały prorosyjskich separatystów przejmujących władzę na półwyspie. 16 marca Rosja zorganizowała na Krymie nielegalne referendum, w którym według oficjalnych danych podawanych przez stronę rosyjską blisko 97% głosujących opowiedziało się za włączeniem półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Dzień później prorosyjscy separatyści podjęli uchwały o niepodległości Krymu i wieczorem tego samego dnia dekret uznający niepodległość półwyspu podpisał rosyjski przywódca. 18 marca prorosyjscy separatyści i Władimir Putin złożyli podpisy pod traktatem o włączeniu Republiki Krym do Rosji. Ani wyniku wcześniejszego referendum, ani podpisanego traktatu nie zaakceptowała społeczność międzynarodowa. Państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i kilkadziesiąt innych krajów żąda, aby Rosja wycofała swoją armię z Krymu i zwróciła półwysep Ukrainie. Na ciepłe relacje przywódców Izraela i Rosji zwrócił uwagę w wywiadzie dla izraelskich mediów Marek Magierowski. Polski ambasador tłumaczył je odmiennymi doświadczeniami historycznymi i podkreślił, że w żadnym wypadku nie czuje się powołany, by Izrael za te relacje krytykować. W rozmowie toczonej w języku hiszpańskim zwrócił jednak uwagę na szczególną aktywność Kremla właśnie na Bliskim Wschodzie. Wiem, że relacje Izraela z Rosją różnią się od naszych. Zawsze powtarzam, że z Rosją należy ostrożnie. My z Rosją mamy doświadczenia bardzo niedobre i bolesne. Ostrożności i uwagi wymaga chociażby refleksja nad ekspansją Rosji również w tym regionie świata. Na przykład nad relacjami Rosji z Iranem. To również temat złożony. W rozmowie poruszony też został temat nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Marek Magierowski kolejny raz zapewnił, że jej intencją nie było zakazywanie swobodnej dyskusji historycznej. Na Litwie dziś druga tura wyborów samorządowych. Wybierani są merowie 41 z 60 samorządów, w których nie zostali wyłonieni podczas pierwszej tury. Między innymi w 3 z 5 największych miast – Wilnie, Kłajpedzie i Poniewierzu. Wśród kandydatów drugiej tury jest najwięcej socjaldemokratów, chadeków oraz przedstawicieli rządzącego Związku Rolników i Zielonych. Najbardziej zaciekła walka toczy się w Wilnie. O stanowisko włodarza miasta walczą obecny mer i poprzedni, wieloletni mer stolicy. 4 Polaków wystąpi dziś w indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund, Norwegii. Te zawody będą ostatnią odsłoną cyklu Row Air. Wczoraj w konkursie drużynowym nasi skoczkowie zajęli 4. miejsce. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna jest umiarkowanie zadowolony z występu kadry. Kamilowi to 2 razy wiatr z plecy wiał, bo obserwowałem to szczególnie. Nasi pozostali skoczkowie skoczyli pięknie. Trzeba spokojnie dokończyć sezon. Nie ma żadnej tragedii. 4. miejsce, jeszcze parę konkursów, jeszcze planica, konkurs indywidualny. Ja cały czas wierzę w Kamila. Ma prawo być zmęczony, bo przecież to długi sezon. Wczoraj wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Austriakami. W klasyfikacji turnieju Row-R prowadzi Austriak Stefan Kraft przed Japończykiem Jiroju Kobayashim i Norwegiem Robertem Johanssonem. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki jest szósty. Na czele Pucharu Narodów pozostają Polacy. Na drugim miejscu są Niemcy, a na trzecim Japończycy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadali bardzo wiosenną niedzielę. Padać miało jedynie początkowo na wschodzie i północnym wschodzie, a po południu na zachodzie. Na termometrach maksymalnie dziś 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11 nad morzem, 16 w centrum i nawet do 20 w Małopolsce. Wciąż silny wiatr na obszarach podgórskich i w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy po oskarżeniach o pedofilię możemy spokojnie słuchać piosenek Michaela Jacksona? Jak traktować dzieła wybitnych twórców, którzy okazali się przestępcami i zwyrodnialcami? Jak pogodzić etykę z estetyką? Gośćmi audycji Kwestia Kultury będą reżyser Andrzej Saramonowicz oraz publicyści Jakub Majmurek i Michał Płociński. Zapraszam. Dziś, tuż po 20:00, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Piłkarska druga liga w każdą niedzielę w TVP3. Kibicuj i oglądaj wielkie zwycięstwa twojej drużyny. Zobacz pasjonujące starcia z rywalami, zaciętą walkę o każdy punkt. Wielkie piłkarskie emocje w każdą niedzielę. Już dziś znicz Pruszków Radomiak Radom. Oglądaj o 13:00 w TVP3. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Tydzień po kolosach w Gdyni. Ci, którzy oglądali przez 3 dni pokazy i prezentacje, mogą wspominać i snuć wizje o własnych podróżach, a ci, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia, szukają może jeszcze godnego miejsca na półce, gdzie stanąć może charakterystyczna statuetka. Jednym z laureatów tegorocznego festiwalu był duet Wheelchair Trip. Połowa tego duetu za chwilę będzie w studiu. Później wschodni Meksyk i plany budowy linii kolejowej, która ma przebiegać przez tradycyjne tereny należące do Majów. Nie wszyscy są zadowoleni. A na koniec programu akcja, podczas której śmieci zamieniają się w książki. Paweł Drozd, witam Państwa bardzo wylewnie, a zanim nastąpi pierwsza rozmowa, jest jeszcze czas na zrobienie sobie kawy, herbaty, yerba mate, czy to tam Państwo jeszcze piją o poranku. W każdym razie godzina przed nami. Respiro, me palpo, me animo, te miro, suspiras, te insisto, sonríes, me río y aplaudo. Cuestiones de mentes que marcan caminos, disipan borrascas, aumentan mis ganas, espacio infinito que observo, me río y aplaudo. Sé que todo en esta vida ya pasó, pero tú y yo no. Mi pareja se derriten con el sol. Las glorias, hicimos la vida un sueño perfecto. Dormimos sin techo, follamos sin miedo. A veces me creo el amo del reino. De una noche loca, de amor sin recelo. De tu piel sedosa, de tu tacto sincero. De este poeta, del verso incorrecto. Salió un poema, alá y mi deseo. Sé que todo en esta vida ya los vecinos espiando en el balcón, pero tú y yo no. Quiero ser el que te escribe esta canción, porque tú Gdy wręczane są nagrody podczas ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli podczas kolosów, zawsze rozlegają się jakieś brawa dla tych, którzy otrzymują solidne, ciężkie statuetki kolosów, ale nie zawsze, a właściwie rzadko zdarza się tak, że oklaski zamieniają się w owację na stojąco. I tak właśnie było w niedzielę podczas wręczania nagrody w kategorii Wyczyn Roku. Jeden z laureatów tej nagrody, połowa duetu znanego jako Wheelchair Trip, jest teraz z nami. Michał Woroch, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dostaliście z Maciejem Kamińskim kolosa za wielomiesięczną samochodową podróż z południowego krańca Ameryki Południowej aż po Alaskę. Dodatkowe trudności, z którymi musieliście się borykać podczas tak przecież trudnej, wymagającej, długotrwałej podróży, były związane z tym, że obaj poruszacie się na wózkach inwalidzkich. Jechaliście w specjalnie przygotowywanym przez was samochodem, który był wyposażony w specjalne windy, miał tam różne istotne drobiazgi, które umożliwiały wam samodzielne podróżowanie na tej wymagającej trasie. I patrzyłem w niedzielę w Gdyni wieczorem, kiedy trzymałeś na kolanach statuetkę kolosa, statuetkę ciężką, ważącą te kilka kilogramów, którą teraz pewnie trudno było ci by nawet podnieść. I tak wydaje mi się, że taki paradoks powstał, bo tej statuetki na twoich kolanach by nie było, gdyby nie było tej podróży, która przecież była przygotowywana przez was przez kilka lat. Ale gdyby podróży nie było i nie byłoby kolosa, to miałbyś jeszcze pewnie siły, żeby takie ciężary właśnie jak ten kolos podnosić. Bo ta podróż miała negatywny wpływ na twoje zdrowie. Tak przynajmniej piszesz w książce, którą mamy tutaj ze sobą. Krok po kroku z ziemi ognistej na Alaskę. Tak, no tak się składa, że akurat chorobę, którą mam, jest postępującą chorobą. Jest to zanik mięśni, który postępuje, i też lekarze przed wyjazdem mówili, że cokolwiek będę robił ponad siły, może zdarzyć się tak, że przyspieszy bieg choroby. Więc też się zastanawiam, czy to ten postęp wyniknął z tego, że po prostu czas minął, czy dołożyłem sobie mocno w tej podróży. No nie żałuję tego, bo to, co się wydarzyło we mnie i pewnie też w Macieju, to na długo dla nas zostanie. I chyba ważniejsze jest, żeby szczęśliwie żyć, niż mieć tą siłę, żeby podnieść tego kolosa. Ale jest tak ciężki, że przed wyprawą też bym go nie podniósł. Ponad 10 kilo waży. Też dziwna sytuacja, bo na przykład w duecie naszym Maciej od pasa w górę jest tak sprawny, jak nie jeden sprawny człowiek. Potrafi podnieść swoje ciało jedną ręką. Na rękę się z nim nie będziemy próbować? Nie, zdecydowanie nie polecam. W podróży cały czas to on te fizyczne rzeczy robił, przenosił, podnosił, wkładał mi wózek przez te 371 dni podróży. W trakcie prezentacji w sobotę w Gdyni pokazałeś krótkie nagranie, takie surowe, bez muzyki, bez efektów dźwiękowych, bez jakichś upiększeń. 1:1. Scena wyglądała tak, że kamera była ustawiona na samochód ustawiony bokiem do tej kamery i kamera zarejestrowała jeden z setek, jeśli nie tysięcy, procedur wchodzenia do samochodu wtedy, kiedy ty miałaś być kierowcą. Schodzisz z wózka, przesiadasz się na taką małą windę, która jest przy fotelu pasażera od zewnątrz. Winda cię podnosi, ty się przesiadasz na fotel pasażera, potem na fotel kierowcy. W tym czasie Maciej podjeżdża z zewnątrz i na takim kamienisto-piaszczystym podłożu, które pewnie było często podczas tej podróży, bierze twój wózek, przepycha go na tył, rozkłada, wkłada go do samochodu, do środka. I rozmawiałem z wieloma osobami podczas kolosów, które widziały te prezentacje, 30 minut trwające prezentacje, jak te, które się na kolosach odbywają, i mówili, że to była jedna z mocniejszych rzeczy podczas tego festiwalu, albo w ogóle w ostatnich festiwalach. ponieważ pokazanie czegoś zwyczajnego dla was, czym się musieliście tam borykać, co wymaga mnóstwo siły, energii i samozaparcia, właściwie to trudno nawet skomentować. Jaki efekt chciałeś uzyskać, pokazując tę drobną, ale jednak istotną część waszej rzeczywistości, która tam z wami była? No to zacznę od tego, że mam przyjaciół, którzy czytali relacje w internecie, czy słuchali w radio odnośnie mojej podróży i mówili: Michał, tam jest wszystko pięknie, ale tam nie ma całej prawdy. Nie ma tego, co tak naprawdę zrobiliście, jak do tego podchodzicie, ile od was wysiłku to kosztowało. I też bardzo się denerwowałem, puszczając to wideo. Bałeś się, że reakcja będzie jakaś nieodpowiednia? Znaczy, najbardziej bałem się tego, że będzie to potraktowane jako wymuszanie mocnych emocji na odbiorcach, ale przed kolosami rozmawiałem z przyjacielem, który mi powiedział po prostu, że stary, no po prostu tak wygląda twoje życie, że zbudowałeś narzędzie, którym pojechałeś na koniec świata i żeby wejść do tego auta, to tyle czasu musisz poświęcić na to, żeby ponad wejść. Ponad 6 minut ten film trwa. Tak, ponad 6 minut. I to też jest tak, że te rzeczy, które tam się dzieją, one są ze mną. No i stwierdziłem, że chcę to pokazać. Też często porównuję naszą podróż do jakichś wysokogórskich wypraw. I czasami nawet na jakichś filmach, czy na jakichś krótkich wideo w internecie można zobaczyć, jak wspinacz wchodzi gdzieś pod górę i obserwuje się jego wyczyn, czy wejście. No i tak starałem się, żeby porównać to trochę do tego, żeby pokazać, że dla nas to też nie jest to tylko zwykła przejażdżka samochodem, tylko stanęliśmy przed wyjazdem z taką decyzją, że podejmujemy trudną wyprawę. I tym wideo chciałem pokazać osobom, które mówiły często, że jak tam wakacje, jak tam wyjazd na wakacje roczny. Tak naprawdę miałeś takie reakcje? Tak, często nawet tak wśród znajomych już nawet było parę razy, że mówią, jak tam wakacje, dajcie mi spokój z wakacjami. To nie były wakacje, tylko sprawdzenie siebie, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Pamiętam takie sytuacje, w książce opisane, zresztą też opowiadałeś wcześniej, jak wyglądały takie bardziej złożone procedury wsiadania i wysiadania samochodu, kiedy na przykład coś się zepsuło, a psuło się często, bo macie samochód, który no ma taką charakterystykę psującą się. I kiedy też były takie sytuacje, gdzie nie wiem, na przykład paliwo się skończyło, albo samochód ugrzązł w jakimś błocie, albo coś trzeba było zrobić, co wymagało takiej logistyki wsiadania, wysiadania, pojechania gdzieś. I wtedy ta trudność, która została na tym filmie, które przed chwilą omówiliśmy, pokazana, urastała do potęgi trzeciej nawet, albo i czwartej. Można tak powiedzieć, zwłaszcza na wysokości. Jak najwyżej jak udało nam się dotrzeć, to było bez 40 metrów, 5000 metrów nad poziomem morza. To już jest taka wysokość, gdzie alpiniści robią pierwszą bazę. I gdzie już następuje aklimatyzacja lub nie, tak. I wtedy jest ból głowy i generalnie człowiek zaczyna mieć wrażenie, że umiera. Też tak było. No i też ciało działa na tlen, więc ten wysiłek, wszystko jest, wydaje się, trudniejsze do zrobienia, czy nawet wsiadanie, czy wysiadanie dłużej trwa. To teraz może o tym samochodzie, piszczotliwie nazywany defem. Tylko podejrzewam, że nie jeden raz zaklęliście, kiedy samochód po raz kolejny stanął. Tutaj mała dygresja. My na tę rozmowę byliśmy umówieni już tydzień temu, ale nie dojechałeś, bo państwo sobie wyobrażam lub nie, def się zepsuł podczas drogi po raz kolejny. Tak, ale to muszę cię zaskoczyć, bo nie klęliśmy na auto. Nie wierzę, nie wierzę, jest... nie wierzę. Też miałem taką sytuację, też do końca nie wierzyłem. Przed wyprawą Maciej zadzwonił do mnie, jak pojechałem na jakąś pracę, żeby zarobić no właśnie na wyprawę. Przepraszam, jeszcze mała dygresja. Samochód iloletni? 96 rocznik. I pełna nazwa modelu? Land Rover Defender 110 300 TDI silnik. Zwany defem, proszę. I a propos właśnie tego no, denerwowania się na jakieś złe sytuacje. Przed wyjazdem dostałem telefon do Macieja. Mówi, słuchaj, miałeś dużo w tym pokoju, gdzie mieszkasz? A ja mówię, że dużo. Mieszkaliśmy razem wtedy. A ja mówię, że dużo. Mówi, no to już nie masz, bo to się wszystko spaliło. Po jakimś czasie zrozumiałem, że ja aż się tak bardzo nie zdenerwowałem, a mimo to, że spaliły się negatywy, to wszystkie rzeczy, które miałem zebrane, oprócz tego, co zabrałem ze sobą, poszło to z dymem. I tak samo było na tej wyprawie, że jak działa się jakaś trudna rzecz, chyba największym takim walorem tej podróży było to, że nauczyliśmy się radzić sobie w trudnych momentach i bardziej jak coś się działo złego, to zastanawialiśmy się, jak to ogarnąć, jak ugasić ten pożar, niż się denerwować na tą sytuację. I na przykład jak spotkałem szamankę w Peru, w Pucallpie, z takiej grupy Shipibo, powiedziała, że najważniejsze w życiu jest odpuścić i być gotowym na śmierć, więc jeśli tak się po prostu żyje przez życie, to się żyje łatwiej i można się nie bać różnych rzeczy. Michał Woroch jest z nami, połowa duetu Wheelchair Trip i jednocześnie laureatów tegorocznego Kolosa w kategorii Wyczyn Roku. Z Ameryki Południowej, z jej południowego krańca do Ameryki Północnej, do jej północnego krańca. Tak wyglądała trasa, którą pokonali Michał Woroch i Maciej Kamiński, Wheelchair Trip. Porozmawiamy chwilę o osobie nieobecnej w tej chwili z nami, o Maćku Macieju Kamińskim. Poznaliście się wiele lat temu w Bydgoszczy podczas rehabilitacji. Znacie się całkiem długo, obaj jeździcie na wózkach, ale różni was, właściwie nie wiem, czy prawie wszystko, ale bardzo wiele elementów. Ta wielomiesięczna wyprawa, ona była chyba razem, ale też była osobną. To jest najpiękniejsze w tym naszym duecie. Mi się zawsze marzyło podróżować samemu, a Maciej po prostu mi to umożliwił. Potrafiliśmy nie rozmawiać ze sobą przez 5 dni. To nie było spowodowane tym, że się kłócimy, czy mamy siebie dosyć, tylko że mamy taką naturę. Niektórzy mówią, że milczenie w duecie to jest najwyższy stopień przyjaźni. To chyba coś takiego jest. Ale też były takie momenty, że potrafiliśmy przegadać całą noc, orientując się, że jest świt i że już wypadało chociaż trochę odpocząć przed kolejnymi kilometrami podróży. Ale tak, no z Maciejem, no mamy niesamowite połączenie, ale też czasem próbowałem się zastanowić, skąd to wynika. Ale my po prostu się poznaliśmy w najgorszym momencie, moim i jego w życiu. W momencie, kiedy leżyliśmy na tej samej sali w szpitalu, gdzie byliśmy obrażeni na wszystkich dookoła. I nagle widzimy obok na sali kogoś, kto ma dokładnie to samo, co ja. Więc tak ja przynajmniej odczuwałem, wydaje mi się, że Maciej też. Przez to się zżyliśmy i wszystkie rzeczy, które były po drodze, pozwoliły nam przetrwać. Też było dużo pytań na przykład, jak to jest, bo Maciej jest taką osobą, że tak jak wiesz, nawet nie był na kolosach opowiadać o podróży. No właśnie, tym razem nie przyjechał. Nie przyjechał. Powiedział, że nie chce, że woli siedzieć w domu. No jest typem pustelnika, to po pierwsze. Po drugie, no nie lubi pojawiać się w publicznych miejscach. Na kolos są bardzo publiczne miejsce, tak. Kilka tysięcy ludzi. Tak, mi to z trudem przyszło, bardzo się denerwowałem, ale no wydaje mi się, że on lepiej by sobie poradził z opowiadaniem. Że jest wspaniałym mówcą, ale po prostu nie robi tego. Myślisz, że on miałby inną historię do powiedzenia? Tak, nawet go namawiałem, żebyśmy zrobili 2 książki z tej podróży. Mhm. I sądzę, żeby to był fajny performance, że z 2 punktów była opisana nasza droga. Jechaliście DF-em z południa na północ, a trasa była czasami wybierana pod kątem kasyn, gdzie Maciej grał w pokera, bo grał w pokera no, prawie zawodowo. Tak, jak nie zawodowo. Tak jest, że w moim życiu podróże mnie wyciągnęły, można powiedzieć, z jakiegoś dołka z powodu wózka, a Maciej parę razy mówił, że ten poker jednak, że to pozwoliło mu stanąć w rywalizacji z kimś na równi, mimo to, że siedział na wózku. I tak też jest dobrym matematykiem, więc świetnie mu to wychodzi i zawsze mówił, że pojedziemy tam, gdzie ty chcesz, ale też proszę, żebyśmy pojechali tam, gdzie ja chcę. I czasami ruszaliśmy do kasyn. To zawsze taka zabawa była, że zrzucaliśmy się na kasyno. A ja też grałeś? Nie, ja się w ogóle nie nadaję. Nie sprawi mi to przyjemności, wręcz najgorszym miastem, w jakim w życiu byłem, to było Las Vegas. A Maciej tam chwilę posiedział, bo ruszyliśmy na Mistrzostwa Świata. Powiedział, że skoro dotarliśmy do mojego marzenia, czyli Iquitos, to jego marzeniem jest dotrzeć do Las Vegas i sprawiliście w Mistrzostwach Świata. Nie wiem, czy mogę zadać to pytanie, ale jaki był bilans strat i zysków, jeżeli chodzi o grę w pokera? Na plus wrócił. Tak, tak? Tak, więc też pięknie. Ale też były takie sytuacje, że potrafiliśmy się zrzucić na granie i jak wygrywaliśmy, to szliśmy do dobrego hotelu, a jak przegrywaliśmy, spaliśmy na parkingu przed hotelem. W książce opisujesz jeden z początkowych etapów podróży, właściwie tuż przed tą wielką podróżą, mam na myśli przelot samolotem, i tam piszesz o takiej sytuacji trochę tragikomicznej, takiej właśnie jakby rzeczywistość puszczała oko i jakoś próbowała skomentować ten świat, w którym żyjemy i te różne reakcje ludzkie. Mam na myśli ten moment, kiedy chcieliście wsiąść do samolotu i ekipa linii lotniczych powiedziała, że nie możecie wsiąść do samolotu, jeżeli nie będziecie mieli opiekuna. Wy byliście tuż przed wyprawą wielomiesięczną, samotną w duecie, samochodem przez obie Ameryki, a tutaj do samolotu nie możecie wsiąść. To też takie duże zaskoczenie, bo z Polski poleciliśmy do Hamburga i tam próbowaliśmy poczekać na kolejny samolot. Okazało się, że podszedł do nas kierownik lotu i powiedział, że nie możemy lecieć, bo nie mamy opiekunów. Mówimy, że no dobrze. A przecież jesteście dorosłymi facetami, no. Tak, wszystko było związane z powodu niepełnosprawności i wózka. Oni to tłumaczyli, że jak samolot spadnie do oceanu, to musimy mieć opiekuna, który nas wyciągnie na tratwę. Jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, żeby opiekunowie jacykolwiek wyciągali kogokolwiek ze środka oceanu, kiedy spadł samolot, ale... No właśnie Maciej powiedział, że jak spadniemy do oceanu, to i tak już nie będzie co wyciągać. No ale nie zgodzili się, więc też z tytułu RODO nie mogli nam udostępnić listy pasażerów, więc chodziliśmy przed zamknięciem gate'u po lotnisku, pytając, kto gdzie leci. Przepraszam, czy pani może być naszym opiekunem? Dokładnie. Ale to jest jakiś absurd. Tak, jeszcze musieliśmy znaleźć połączenie z Niemiec do Hiszpanii, z Hiszpanii do Buenos Aires, że koniecznie na 2 loty. Więc chodząc po lotnisku pytaliśmy się, dokąd ktoś leci i czy nie chciałby podjąć opieki nad nami. Oczywiście tylko na papierze. Ale udało się, dolecieliśmy. Ale takich sytuacji było dużo. ale to bardzo dużo uczy. Tak jak, nie wiem, dużo... Ale czego uczy? No, dystansu do siebie, do rzeczywistości? Bo mnie by to, prawdę mówiąc, wkurzyło i to dosyć solidnie. No ale wkurzenie nic nie daje w życiu. A takie sytuacje, nie wiem, tak przynajmniej w tej podróży było, że każda sytuacja, która jest trudna i którą uda ci się rozwiązać, to masz to doświadczenie, że jesteś w stanie sobie poradzić naprawdę w różnych sytuacjach. Po to pewnie pojechaliśmy w podróż, która miała być trudniejsza niż poprzednia. Też była taka na przykład sytuacja... Poprzednia przez Europę. Tak, pierwsza nasza wspólna. Była taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, bo tak jak miałem powiedzieć, mimo to, że w Stanach powinno być łatwiej, bo wszystko jest przystosowane, to zdecydowanie było trudniej. Na przykład z takiej sytuacji, posunął nam się samochód w Los Angeles, przyjechała taksówka, Maciej wsiadł do lawety, bo nie chciał nas pan wziąć nielegalnie, dwie osoby do lawety, bo powiedział, bo zostanie duży mandat. Maciej odjechał z samochodem, podjechała taksówka, otworzyłem drzwi i zapytałem pana, czy pomoże mi się przesiąść, bo nie byłem w stanie. A pan mówi, że nie może mi pomóc. Pytam się, dlaczego? Mówi, że nie ma kursu pomocy osobom z niepełnosprawnościami, więc nie pomoże mi się przesiąść. Jak coś się stanie, to dostanie duży mandat, albo jak go oskarżę i tak dalej, i tak dalej. Więc poprosiłem przechodnia, z niechęcią pomógł mi się przesiąść. Pytam się, czy schowa mi wózek. On mówi, że wózka też nie może schować. Takich sytuacji w Stanach naprawdę było dużo. Można było się albo zdenerwować na taką sytuację, albo zaradzić i spróbować jakiejś z innej strony to podejść. Wyprawa za wami, książka przede mną. Jeździsz teraz w różne miejsca opowiadać o tym, jak to było, jak jeździliście, jakie były problemy, jakie były radości, jakie były smutki. Jak widzisz przyszłość po tej wielkiej wyprawie? Zrealizowane wielkie, gigantyczne marzenie, kilka lat przygotowań. Kawał twojego życia. Trudne to jest, nawet bardzo trudne. No jak policzyłem łącznie, to jest 4,5 roku i nagle się wraca do momentu, gdzie trzeba coś od nowa zacząć. No bo co, teraz albo mogę zacząć kolejną podróż, na którą nie wiem, czy mam siłę, albo muszę zbudować coś nowego, czyli osadzić się w rzeczywistości jakkolwiek, czy znaleźć jakąś pracę inną, albo jakieś inne zajęcie. Patrząc na przykład na grupę podróżników, którą poznałem na festiwalach, to oni jednak... Jeżeli poświęcili czas na realizację jakiegoś projektu, to później idą w kolejne. Też się zastanawiałem podczas podróży, czy to w ogóle w moim przypadku ma sens, bo jednak no nie mogę wozić wycieczek albo być przewodnikiem, albo jeszcze jeździć w trudniejsze rzeczy, bo wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy już w naszym przypadku, nie da się tego przeskoczyć, a zresztą nie wiem do końca, czy nawet chcę to przeskakiwać. Michał Woroch, autor książki Krok po kroku i połowa duetu znanego pod nazwą Wheelchair Trip, który tydzień temu otrzymał Kolosa w kategorii Wyczyn Roku. Dziękuję. Dziękuję. ma se igogun mata igogun du he wa furi du ha masimase. Na półwyspie Jukatan jedni się cieszą, a inni boją. Tak rozbieżne reakcje spowodowane są planami, które zamierza zrealizować rząd Meksyku, a chodzi o rozbudowę pewnej linii kolejowej. Razem z nami w Meksyku jest teraz Iwona Klemczak, mieszkanka tego kraju, autorka bloga Meksyk po polsku i przewodniczka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry wszystkim. Problem dla jednych, nadzieja dla drugich, a nazwa jest jedna, Tren Maya. Linia kolejowa, której budowa rozpoczęła się oficjalnie w połowie grudnia i jest już w tej chwili symbolem zderzenia dwóch całkowicie odmiennych punktów widzenia na Półwyspie Jukatan. O co chodzi? Jest to projekt nowego prezydenta, czyli López Obradora, który właściwie już ruszył i zakłada on budowę, a właściwie już wykorzystanie istniejących linii kolejowych, znaczy przynajmniej części torów, i budowę linii głównie turystycznej, która będzie miała długość 1500 km i będzie przejeżdżała przez różne ważne z punktu widzenia turystycznego i logistycznego miejsca na Jukatanie oraz w stanie Chiapas, czyli tam, gdzie mamy takie miasta jak Palenque. Także to jest taki projekt, który jest jednym z głównych projektów nowego prezydenta. On został zaprzysiężony 1 grudnia, także niedawno, parę miesięcy temu, i ten projekt właśnie teraz rusza. Więc główną motywacją, która stoi za zabudową czy rozbudową tej linii kolejowej, jest pójście na rękę turystom. Ma im być wygodniej. Tak. No, tutaj trzeba też zaznaczyć, że Meksyk praktycznie nie ma linii kolejowych pasażerskich. Właściwie ma tylko jedną linię, która biegnie na północy przez Kanion Miedziany. Ma troszeczkę linii towarowych, ale też nie jest to taki główny środek transportu. I tutaj Tren Maya, czyli pociąg majański, ma rzeczywiście pójść na rękę turystom, bo będzie przejeżdżał przez ważne miejsca, które już są bardzo turystyczne, ale też przez takie, do których jest troszeczkę trudniej dotrzeć, na przykład na południu Jukatanu przez Calakmul, ale będzie też to pociąg towarowy. To właściwie mają być takie trzy linie: towarowa, lokalna oraz luksusowa. Rozumiem, że tak sobie wyobrażam, że za blisko 4 lata po zakończeniu tej budowy turysta, który wsiądzie w pociąg na stacji początkowej, będzie w stanie dotrzeć koleją do miejsc związanych właściwie z kwintesencją kultury majańskiej na Jukatanie, do pozostałości miast i miejsc kultu sprzed wieków. I ów turysta będzie mógł to zrobić szybciej i sprawniej niż teraz. A w konsekwencji zwiększonego przecież ruchu turystycznego ma być więcej pieniędzy w regionie, ma być więcej pracy, więc same plusy. Turysta będzie mógł łatwiej się dostać do tych wszystkich miejsc. I oczywiście na pewno wzrośnie też liczba ludności w tych miastach. To na pewno będzie jedna z konsekwencji. Natomiast ten pociąg ma przejeżdżać też przez tereny wspólnot indiańskich, przez tereny lasu tropikalnego, więc tutaj mimo, że część torów już istnieje i jest nieużywana, część będzie trzeba wybudować, no i właśnie tutaj bardzo dużo osób, bardzo dużo Indian się temu sprzeciwia. Jeśli chodzi o tereny cenne przyrodniczo, przez które ma biec ta kolej, to mówimy przede wszystkim o obszarach, których bioróżnorodność ustępuje według biologów. Właściwie chyba tylko najważniejszym i najbardziej pierwotnym częściom Amazonii. Tak, chodzi tutaj o południe Jukatanu i też o kawałek stanu Chiapas. Rzeczywiście mieszka tam bardzo dużo różnych gatunków zwierząt, jest bardzo dużo różnych gatunków roślin. No jest tam już stworzony ekosystem, który na pewno zostanie zaburzony, jeżeli zacznie się tam rozwijać turystyka na taką masową skalę. Czy pomysłodawcy i od niedawna również też wykonawcy tego projektu kolejowego, czy oni pytali o zdanie mieszkańców Półwyspu Jukatan, gdzie ma przejeżdżać ta nowa kolej? No bo ludzie na miejscu, przynajmniej część z nich, no chyba nie są zadowoleni. Tutaj też z tego powodu pojawiają się protesty, dlatego że była taka konsultacja społeczna w listopadzie zeszłego roku. Ona miała obejmować cały kraj. Tutaj było prawie 89% głosów za tym projektem pociągu, ale trzeba zaznaczyć, że w tej konsultacji wzięło udział bardzo mało osób. 950 tysięcy mniej więcej, także rzeczywiście nie można mówić o grupie reprezentacyjnej na cały kraj. Oczywiście ten pociąg będzie przejeżdżał przez konkretne regiony, przez kilka stanów, i tutaj Indianie przeciwiają się właśnie temu, że nikt nie spytał ich o zdanie, powołują się też na porozumienia, tutaj na konstytucję, na artykuły, na wszystkie porozumienia z rządem, które były wcześniej ustalone. i które zakładają, że najpierw trzeba to skonsultować z nimi. A rzeczywiście no, to oni są właścicielami tych ziem i to później przez te ziemię będzie przejeżdżał pociąg. W sporze z meksykańskim rządem swój wkład mają zapatyści. To jest taka grupa, która ma już właściwie kilkudziesięcioletnią historię. Historię, można powiedzieć, rebeliantów, którzy wywodzą się z rdzennej ludności Meksyku i swego czasu, występując z bronią w ręku, właściwie przejęli kontrolę nad częścią kraju. Tak, to jest rdzenna ludność. Oni ogłosili powstanie, właściwie wojnę w 1994 roku, kiedy weszło w życie porozumienie NAFTA 1 stycznia, czyli porozumienie o wolnym handlu między Kanadą, Stanami a Meksykiem. I walczą tutaj od tych lat 90. bez przerwy. Sprzeciwiają się też budowie elektrowni wodnej, autostradzie i teraz właśnie pociągowi. Teraz właściwie oni sami nazywają się neozapatystami. Już na ich czele nie stoi subkomendante Marcos, który właśnie wywołał to powstanie w 1994 roku. Teraz mają innego lidera, który nazywa się Moises i troszeczkę może zmieniają swój sposób, swój dyskurs. Mieli też swoje spotkanie. Jedno z tych spotkań było dla kobiet i tam zapatystki właśnie dokładnie powiedziały, że to są złe rządy, które optują za wielkimi inwestycjami. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że 90% tej inwestycji ma to być inwestycja prywatna, w tym inwestycje zagraniczne oczywiście. No i że rząd chce tutaj zniszczyć las, zasadzić tam różne drzewa owocowe, wprowadzić kopalnie i po prostu zniszczyć tą rdzenną kulturę. Więc oni zapowiedzieli, że do tego nie dojdzie. Także ten konflikt jest teraz dopiero... Zaczyna się właściwie, bo ten cały projekt ruszył niedawno. Jest możliwe, że te protesty będą stanowcze i będą silne. Sprawa kolei na wschodzie Meksyku, tam na miejscu oczywiście jest głośno. O tym się mówi, o tym się pisze, ten temat można spotkać w mediach. Ale czy reszta kraju, czy reszta Meksyku też się tym interesuje? Co nam się dzieje? Rzeczywiście jest trochę tak, że mieszkańcy, którzy są na północy, to jest przecież ogromna odległość, to jest kilka tysięcy kilometrów, nie są aż tak bardzo zainteresowani, nie są w środku tego konfliktu. Natomiast ludzie, którzy zamieszkują te stany, przez które ma przebiegać pociąg, no tutaj opinie są podzielone, ale dyskusja jest bardzo żywa. Część mówi, że trzeba zachować las tropikalny, trzeba zachować przyrodę. Już starczy tych inwestycji turystycznych. Przecież na Jukatanie jest turystyka masowa, jest już wiele rezerwatów, gdzie są budowane hotele, jest wiele senot, czyli studni naturalnych zniszczonych przez to, więc już starczy. Część mówi, że jest to inwestycja, która zaktywizuje te miejscowości takie mniejsze i że będzie dobra dla kraju, dlatego że będzie to inwestycja w turystykę, czyli będzie więcej tutaj wpływów, a trzeba też zaznaczyć, że turystyka jest jednym z głównych dochodów Meksyku. Czy sprzeciw rdzennej ludności na Półwyspie Jukatan, czy on się wpisuje jakoś w szerszą tendencję, w ramach której ci ludzie, rdzenna ludność częściej podnosi głowę i domaga się swoich praw? Ja bym powiedziała, że tutaj też to zależy od regionu, bo wspomnieliśmy wcześniej o zapatystach, którzy zamieszkują stan Chiapas, czyli nie sam Jukatan, i oni rzeczywiście mają taką tradycję wychodzenia na ulicę, sprzeciwiania się, mówienia głośno o swoich prawach. Tutaj na przykład w stanie Quintana Roo, czyli tym, gdzie jest Cancun, Playa del Carmen, te największe ośrodki turystyczne, gdzie jest wybrzeże, te protesty nie są tak silne. Tutaj rdzenna ludność ma swoją taką konfederację, swoją organizację, która zamiast mówić głośno, że wyjdzie na ulicę, nie pozwoli na budowę pociągu, negocjuje z rządem i ich celem jest to, żeby mieli możliwość uczestniczenia w decyzjach na temat tego pociągu. Czyli tutaj ten proces jest taki bardziej pokojowy. I to nie jest jedyny konflikt w ogóle w Meksyku. Tutaj cały czas są manifestacje, teraz na przykład w ogóle ludność rdzenna się sprzeciwia budowie elektrowni wodnej w stanie Morelos, także cały czas tutaj są pewne napięcia, manifestacje. No tak jednym z sposobów, żeby pokazać rządowi niezadowolenie, są blokady na drogach. To jest też częste tutaj w Meksyku. Także te punkty zapalne są i będą jeszcze przez długi czas. W Meksyku była z nami Iwona Klemczak, autorka bloga Meksyk po polsku. Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo za rozmowę. A projekt Tren Maya jest realizowany. Wartość całej inwestycji sięga niemal 7,5 miliarda dolarów. Planowane ukończenie budowy za niecałe 4 lata. Rocznie koleją Tren Maya mają jeździć prawie 3 miliony ludzi. Mam na imię Ania i chcę posprzątać świat. Tak zaczyna się deklaracja, która kilka tygodni temu pojawiła się w internecie i za tą deklaracją poszła akcja, która zwie się Książka za worek śmieci. A równolegle odbywają się warsztaty i szkolenia związane z tematyką ochrony środowiska. Autorką zamieszania jest Anna Jaklewicz, jeżdżąca to tu, to tam archeolożka, autorka książki Indonezja po drugiej stronie raju. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Mam na imię Ania i chcę posprzątać świat. To jest takie bardzo chwalebne i godne podziwu. Ale nie masz wrażenia, że ruszasz z motyką na słońce? Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że od czegoś trzeba zacząć. Od świata od razu? Od świata. Właśnie zaczynam od własnego podwórka. Wizję mam szeroką, ale akcja jest skierowana na tu i teraz, na działanie lokalne bardzo. Ruszyliśmy w Gryfinie podczas festiwalu podróżniczego Włóczyki. Dwa tygodnie temu. Pomysł powstał zaledwie 3 tygodnie temu, a już się udało kolejne 3 akcje zaplanować. No i chodzi mi o generowanie lokalnej społeczności, żeby posprzątać swoje podwórko, a trochę przez to uświadomić sobie, jak ogromny jest problem i potem działać globalnie, bo w tej chwili problem zaśmiecenia świata, plastiku, odpadów jest gigantyczny. Uważam, że jednym z głównych takich problemów, z którymi sobie świat musi poradzić. Pozwól, że przytoczę historię właśnie z rzeczonego festiwalu Włóczyki, gdzie miałaś prowadzić warsztaty. Te warsztaty miały charakter ekologiczny i tak dalej. I krótko przed rozpoczęciem festiwalu, kiedy właśnie miałaś te warsztaty prowadzić, dostałaś informację od organizatorów, że twoje warsztaty się nie odbędą z powodu braku zainteresowania. Tak, że nikt się nie zapisał, a na wszystkie inne warsztaty, których było w sumie ponad 20, są komplety. No i ja zaczęłam zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. Podpowiadano mi, że może dlatego, że warsztaty były ukierunkowane na problemy Indonezji, Azji. Ja chciałam w ten sposób zwrócić uwagę w ogóle na problem globalny. Bo to jest rejon, który najlepiej znasz. Tak, tam spędziłam prawie 10 lat podczas różnych podróży. I że właściwie ta Azja jest taka odległa, że nam się trudno z ich problemami utożsamić, że to nikogo nie obchodzi, że właśnie powinniśmy zaczynać od siebie. Więc ja trochę zmieniłam zamierzenie tego, co chciałam robić, bo chciałam poprzez pokazanie świata działać tu i teraz, czyli od globalnie do lokalnie, a musiałam trochę wywrócić pomysł do góry nogami i stwierdziłam, że skoro rzeczywiście Azja jest tak daleko i nas niby nie interesuje, to będziemy działać tu i teraz. I tak powstał pomysł sprzątania okolic Gryfina, okolic, w których się odbywał festiwal. To miało posłużyć jako pretekst do mówienia o tym, że problem jest w ogóle szerszy i globalny. Więc zamieniłam pomysły i to zagrało. I zebrała nas się grupa kilkudziesięciu osób. Zebraliśmy prawie 2 tony śmieci, a warsztaty i tak się odbyły, bo zrobiło się trochę szumu. Zapisało się kilka klas, przyszła młodzież, która też wzięła udział w naszej akcji sprzątania Książka za worek śmieci. O co chodzi w tej akcji? Tak jak i opis mój na Facebooku, na profilu Książka za worek śmieci jest prosty, że chcę posprzątać świat, taki zamysł tej akcji jest prosty. Organizujemy sprzątanie lasów, okolic rzek, gdzie jest dużo odpadów. Czy trochę w systemie sprzątanie świata, które się raz w roku odbywa? Trochę tak, z tym, że ja wymyśliłam, że dodatkowo zachętą w mojej akcji będą książki, które będę rozdawać tym, którzy się przyłączą do akcji. I odzew jest bardzo pozytywny, bo udało mi się namówić kilka wydawnictw na współpracę. Przekazały nam już ponad 100 książek, magazyny podróżnicze, więc póki co udaje się to robić tak, że rzeczywiście każda osoba, która się do nas przyłączy, dostaje w prezencie dobrą jakąś publikację podróżniczą, reporterską. Tak się zastanawiam, do kogo, a jeżeli już wiemy do kogo, to w jaki sposób się zwracać z takimi komunikatami, które ty chcesz w przestrzeń wysyłać. Bo nie wiem, jakie są twoje obserwacje, ale moje są takie, że nawet jeżeli rozmawiam z osobami wykształconymi, które mają szerokie spojrzenie na siebie i na świat, otwarty umysł, świadomość różnych problemów, które nas dotyczą, również tych, o których ty wspomniałaś, czyli tych dotyczących ochrony środowiska, kwestie ekologiczne, one deklarują, że to jest bardzo ważne, że to jest bardzo istotne, że ten smog jest taki straszny i ten plastik nas zaśmieca i tak dalej. To mówią w jednym momencie, a w drugim piją wodę z butelki PET i wyrzucają ją chwilę później do kosza na śmieci, przy czym mogliby spokojnie mieć butelkę wielorazową albo nawet zwykłą szklankę i sobie nalać wody na przykład w warunkach warszawskich czy wielu innych polskich miast, gdzie ta woda jest dobrej jakości w kranie, po prostu wodę z kranu. Ja wiem, że to nie jest też coś, co mogło być potencjalnie wpłynąć na losy świata, ale to jest taki realny czyn, wkład, który każdy z nas może codziennie swoimi wyborami wnieść. Ale my tego nie robimy, po prostu nie robimy, bo deklaratywnie jesteśmy za ochroną, deklaratywnie jesteśmy za czystością, no bo nie chcemy wśród śmieci chodzić. Ale jeżeli chodzi o te codzienne wybory, to one są zupełnie odklejone, tych deklaracji. To prawda i ja sama zauważyłam, że długi czas nie byłam konsekwentna. Poglądy były jednym, a życie i zachowanie i wybory drugim. Bo tak na zewnątrz to ekologicznie jesteśmy. Tak, ale powiedziałeś, że nawet zmiana butelki plastikowej na szklaną czy jakąś wielokrotnego użytku niewiele zmienia. Ja myślę, że bardzo wiele, bo średniostatystyczny Polak wyrzuca, produkuje 100 butelek plastikowych rocznie. I ja kiedy przestawiłam się na picie wody z kranu w butelce wielokrotnego użytku, zobaczyłam różnicę, zobaczyłam, jak dużo mniej śmieci produkuje. Aż w portfelu widać różnicę. Też. To może być jakaś motywacja. I wydaje mi się, że może potrzeba właśnie jakiejś takiej iskry, bodźca, który nas troszeczkę aktywuje. Ja zauważyłam, że na tym festiwalu, podczas którego odbyła się akcja, zaczęły się w ogóle pojawiać rozmowy na ten temat. Zaczęliśmy zwracać uwagę na to, że obecne są jednorazowe sztućce, że pijemy z plastikowych kubków, a tego tematu wcześniej nie było, więc wierzę trochę w to, że jeżeli będą głosy z różnych stron się pojawiać, to w końcu zaczniemy zmieniać swoje zachowanie. Jakoś chcę naiwnie w to wierzyć. Myślę, że takie osoby, które ja co kilka dni właściwie widuję na ulicach, które idą sobie chodnikiem albo jadą samochodem i otwierają na chwilę szybę i wyrzucają peta na zewnątrz. Bez żadnego zażenowania, bez poczucia, że coś jest nie w porządku. Czy takie osoby, których jest całkiem sporo, myślę nawet, że większość, można w jakiś sposób, przepraszam za słowo, nawrócić, wytłumaczyć? Sama się nad tym zastanawiam. Bo to jest chyba główny problem. To jest trudne zadanie, ale można albo próbować, albo nie robić nic. Więc ja wybrałam tę pierwszą drogę. Zresztą myślę, że jeżeli uda się wysprzątać jakiś kawałek terenu tak porządnie, to potem może jest trochę bardziej wstyd i głupio wyrzucać w to miejsce śmieci. Nam się udało kilka takich punktów zapalnych w Gryfinie posprzątać. Może tak. Poza tym ja wierzę, że ta akcja musi być połączona z edukacją, że tego nam brakuje i trochę nadzieja w młodzieży, może nie w naszym pokoleniu, które no, nie wiedziało, że śmieci trzeba segregować. Dlatego moje warsztaty skierowane są do dzieci, do młodzieży i tam uczymy się, jak prawidłowo segregować, jak w ogóle ograniczać wytwarzanie śmieci, bo no, może bardzo trudne jest życie w takim duchu zero waste, czyli w ogóle życie, które nie generuje odpadów. My nie jesteśmy purystami ekologicznymi, jednak takimi, którzy, nie wiem, z glinianych kubków piją tylko i wyłącznie i w ogóle nie dotykają żadnego plastiku, bo plastik gdzieś jest obecny cały czas, ale można ograniczyć jego używanie. To jest bardzo trudne, ale wiesz co, ja mówiąc też, podając takie twarde liczby, wydaje mi się, że otwieram oczy, bo mówię o tym, że na Pacyfiku jest plama śmieci, która jest 5 razy większa od Polski. O tym, że za 30 lat będzie w morzach i oceanach więcej odpadów plastikowych niż ryb, że każdego dnia 13 milionów ton śmieci plastikowych trafia do oceanów i do mórz i że no, problem jest naprawdę rażący. Co więcej, zbadano próbki soli morskiej, którą my spożywamy i okazało się, że w 9 na 10 jest mikroplastik. Więc jeżeli to już nas dotyczy, jeżeli czujemy, że to wpłynie na nasze zdrowie, wtedy zaczynamy trochę myśleć i działać. A czy ta świadomość problemów w tych krajach, w których bywasz, czyli chociażby w Indonezji, jest jakakolwiek? Tam jest jakiś ruch w tej kwestii? Coś drgnęło? Jest bardzo znikoma, chociaż no, są też takie akcje, oddolne sprzątania, chociażby na Bali, gdzie statystyki są potworne, ponieważ tam dziennie kilkadziesiąt ton śmieci zbiera się z około 20-30 kilometrów plaż. Też między innymi dzięki turystom. Też, chociaż turyści, przyznam, czasem dają lepszy przykład niż gorszy i Indonezyjczycy chcą się od nas uczyć, bo oni jeszcze w ogóle nie mają świadomości, że ten plastik jest problemem, że on nie będzie się tak rozkładał jak naturalne opakowania, które były stosowane w Indonezji do niedawna, czyli liście bananowe, liście palmowe. Jest to kraj prawie 18 tysięcy wysp, bardzo rozproszony, gdzie jest jeszcze większy problem niż u nas z edukacją. Ja też myślę, łatwo krytykować innych, prawda? Ale jeżeli my uważamy się za świat trochę bogatszy, może trochę bardziej rozwinięty, to po prostu powinniśmy dawać im przykład. Co można zrobić, żeby wziąć udział w twojej akcji i książkę za śmieci dostać? Bo chyba to nie jest tak, że wysyłam cię pocztą śmieci, bo to by było kłopotliwe. No nie, tak nie działamy. Póki co akcja towarzyszy różnym festiwalom podróżniczym. Ja informuję o kolejnych planowanych przedsięwzięciach na profilu akcji Książka za worek śmieci na Facebooku. W tej chwili są już w planach działania w maju w Bydgoszczy podczas festiwalu Podróżnicy, w Cieszynie na Święcie Herbaty i w Gorzowie Wielkopolskim podczas Dni Gorzowa. I kolejne już też się szykują akcje. Także będą szczegóły na profilu facebookowym. Anna Jaklewicz, bardzo dziękuję. ça fait énormément d'être humain à nourrir sur la terre. C'est la plus grosse des fourmilières. Il te faudra creuser sous terre pour pouvoir trouver ton repère. Je constate et je vois qu'autour de moi, sans cesse évoluant, la race humaine va de l'avant et gagne l'expansion. Rares sont les endroits où l'on ne voit pas ses traces de pas et ne connaît pas les avancées de sa civilisation. Partout où l'homme mène ses affaires, je dirais qu'il pue à la vitesse de l'éclair. L'être le plus évolué que la terre ait fait naître, on le sait, s'approprie l'espace et me régnit un mètre carré. Oh, oh, oh, saute dessus, dessous, l'homme est partout. Car nous sommes 7 milliards et les poussières, ça fait énormément d'êtres humains à nourrir sur la terre. C'est la plus grosse des fourmilières. Il te faudra creuser sous terre pour pouvoir trouver ton repère. 7 milliards et les poussières, ça fait énormément d'êtres humains à nourrir sur la terre. C'est la plus grosse des fourmilières. Il te faudra creuser sous terre pour pouvoir trouver ton repère. Seul les sangliers avancent aussi vite. Les progrès de l'âme sont stupéfiants. Le prouesse et le technique. To był Świat z lotu Drozda. Kolejna audycja za tydzień, oczywiście w niedzielę rano, a na Facebooku do znalezienia w każdy dzień, o każdej porze dnia i nocy. Wioletta Meszkowska i Paweł Drozd. Udanego dnia. Jsme zpátky. Zpátky doma. Urban Robot. A tak tu žijem. A tak a tak. Že na nie bijem. No fakt to fakt. Myslíme pijem. Tak, tak. Dál zvyšujem cíl. Kde pohoří tvoří hranice, slušní míří do věznice a zloděj končí v politice, kde lidi spolu chtějí být se, vzdávají se už na píce, málo není nikdy více, v zimě sotva sněží, v létě hicie. Problémy zavíráme do krabice, propadáme hned panice, rozpadlé jsou nemocnice a ojebává se nejvíce. Chudých jsou tu statisíce, dělaj cvičený opice, ať se snaží sebe více, úspěšný jsou pijavice. A tak tu žijem, a tak a tak, pře na ně pijem, no fakt to fakt, myslíme pijem, tak tak, dál zvyšujem příjem, r, r, od hlavy měm, smrad to smrad, a špínu měm, srát na hrad, navzájem se bijem, šachmat a chvat, ať to má happy end. Jak mám vědět, komu věřit, když každý chce jen síly měřit, kdo ví, kam dobře udeřit, umíle co zpronevěřit. Plazíme se jak ještěři, slušní jsou tu jen někteří a vůbec jsou v sáse i peníze. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.